پہلے آپ کی تعمیر پھر تکمیل آئی ماشاء تعلیم تعلیم تعلیم تعمیر تکمیل ہر عمل میں ایک تعلیم ہے ایک تعمیل ایک تکمیل ہے جی ہر عمل کے تین درجے ہیں تعلیم تعمیل تکمیل تعلیم تو اس کو اس کے الفاظ کا سیکھنا پھر معنی کا سمجھنا ہاں جی الفاظ سیکھے آدمی دین تو ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ آدمی کو قرآن مجید کے معنی نہ آتے ہوں الفاظ بھی آتے ہوں تو بھی قبول ہو گئے ہاں جی اور پوری برکت الفاظ کی بلکہ الفاظ کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی آدمی تفسیر روح المعانی پڑھ لے الحمد للہ شریف کے تفسیر پڑھ لے اگر نماز میں روح المعانی سے عربی میں تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی حالانکہ اس وقت دنیا میں نمبر ایک تفسیر روح المعانی ہے عربی میں اس کی نماز نہ ہوئی کیونکہ وہ تفسیر قرآن ہے الفاظ قرآن نہیں ہے ہاں جی اور برکت جو الفاظ قرآن کے ساتھ ہے اسی کے تفسیر کا اپنا ثواب ہے پھر عمل کی طرف رہنمائی تفسیر کرتی ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ الفاظ اصل اس کے ہیں جو آسمان جو منزل من اللہ علیہ آسمان سے نازل ہیں اور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کا کلام ہے ہاں جی جو علماء کہتے ہیں کہ قرآن نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے ہاں جی کہ اللہ کا عین بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا غیر ہے اللہ کی صفت ہے یہ مخلوق نہیں ہے ہاں جی تو اس لیے وہ اس کے الفاظ کا بھی اتنا بڑا درجہ ہے اس لیے کوئی کافر عظیم بھی کسی دنیا کے مقصد کے لیے اس کے الفاظ کا سہارا لے کر اس کو پڑھے اور دم کرے تو اس کا ہو جاتا ہے گاندھی جو ہے یہ سورہ یاسین کا عامل تھا اور یہ غالب آ جاتا تھا اس میں جلسوں میں مذاکرات میں جگہ پر جو ہے بس چارج ہو جاتا تھا کیونکہ اس کی عملیات میں ایک جو ہے تو سورہ یاسین کا عمل روزانہ کرتا لیکن وہ آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا دنیا کا مقصد حل ہونے کے لیے تھا تو اس سے کافر بھی فائدہ لے لیتا ہے اگر وہ الفاظ اتنی بابرکت سے معنی نہ بھی آتے پر معنی الفاظ کے معنی سیکھتا ہے آدمی ہاں جی معنی سیکھنے کے بعد اس پر پھر آدمی عمل کرتا ہے عمل کی پھر تکمیل ہوتی ہے تکمیلی درجے جو ہیں تو عمل کا پورا سنت کے موافق ہونا عمل کا جو ہے اخلاق سے اخلاص سے مزین ہونا ہاں جی اور ہر ایک عمل کے درجے اس نماز کے بارے میں آئے کسی کو نماز کا دسویں سے کا ثواب لکھا جاتا ہے کسی کا نویں کا آٹھویں کا آدھے کا ہاں جی تہائی کا چوتھائی کا تہائی کا آدھے کا یہاں تک کہ بعض بعض کی نماز پوری کی پوری جو ہے تو وہ لکھ لی جاتی ہے ہاں جی تو اس میں جو یہ حدیث احسان آئی ہوئی ہے نا کان کا ترا ہو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو مالک سامنے کھڑا ہوا ہو اور مزدور کام کر رہا ہو اس کو یہ دیکھ رہا ہو کہ مالک سامنے کھڑا ہے تو اس کا دھیان کتنا زیادہ کام میں ہوتا ہے ہاں جی کیونکہ مالک کو دیکھ رہا ہے مالک قریب تو نہیں کھڑا ہوا ہے لیکن اتنا دور ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کو پتا ہے کہ مالک جو ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہاں جی اس نے ہمارے پرنسپل صاحب نے کہا کہ جب سے ہم نے کالج کا مانیٹرنگ سسٹم لگایا ہوا ہے کہتے ہیں میں حیدرآباد میں کہاں پر میں امتحان لے رہا تھا اور میں نے کہا کالج کو بھی ایک دفعہ چیک کر لوں تو چیک کر لیا تو میں چپڑا سی سے کہا فلان فلان آدمی فلان جگہ کھڑا کیوں کیا کر رہا ہے فلانی کلاس میں کیا ہو رہا ہے اور فلان جگہ جو ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں تو سارے حیران ہیں پرنسپل صاحب آیا تو ہے نہیں ہے کہتے ایک دن میں صبح گیٹ 7 بجے لوگوں کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے میں نے دیکھا گیٹ پر کوئی نہیں تھا تو میں نے گیٹ والے آدمی سے کہا تو کدھر ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے پھر آدمی میں نے کہا نہیں گیٹ پر تو نہیں ہے اور لوگ داخل ہو رہے ہیں تو ایسا معائنہ کیسا نظام شروع ہو گیا ہے آدمی یہاں بیٹھا ہوا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آدمی کے گھوڑے کی چابک اس کو یہ نہیں بتائے گی کہ تیرے بعد تیری بیوی نے کیا کیا ایسے ہی ہے جی سر ہاں ہاں تیرے گھوڑے کی اس کے گھوڑے کی چابک اس میں اس کا سسٹم لگا ہوا ہے جو سب کو چیک کر رہا ہے یا اس کے پاس جیب میں پین پڑا ہوا ہے وہ سارے گھر کا جو ریکارڈ بنا رہا ہے اور یہ کسی وقت جو ہے اس کو کھول کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تو وہ عمل کی تکمیل جو ہے وہ اس طرح چیزیں میں نے بیان کی نا, اس کا مسنون طریقہ, پھر اس کا اخلاص, ہاں جی, پھر جتنا جتنا جس کا علم ہے, جتنا جتنا اس کا فہم ہے, اتنا اتنا اس کے ذمہ عمل کا لزوم ہو جاتا ہے. ہاں جی, وہ آج ہمارے خاندان کی ایک بہت ضعیف اور بہت بیمار عورت نے کہا کہ میں پیروں کی انگلیوں کا خلال نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرا دم نہیں ہوتا ہے ہاتھوں میں, کیوں خلال کر, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ پیر دھوتے وقت پانی ذرا اس جگہ زیادہ ڈال دیا کریں, اور پیروں کی انگلیوں کو ایسے ایسے ہلا لیا کریں تاکہ پانی پہنچ جایا کرے, آپ جو ہیں تو معذور ہو گئی. ہاں جی, یہ نواب قیصر علی خان صاحب گزرے تھے نا, حضرت مولانا فقیر احمد صاحب کے خلیفہ, ریاست کے نواب تھے, تو ان کی والدہ صاحبہ کے سارے دانت نکل گئے اور مصنوعی دانت رہ گئے, تو انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بہت بڑے مفتی تھے, بعد میں ان کا مدرسہ امینیہ اپنا مدرسہ بھی تھا, ان کے پاس آدمی بھیجا کہ میرے سارے دانت نکال دیے گئے اور مسواک کا ستر نمازوں کا ثواب ہے, اتنے فضائل اس کے آئے ہوئے ہیں, تو اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ مسوڑوں پر مسواک کو پھیر دیا کریں, سارا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا. پھر جو ہے تمل میں آخری تکمیل جو ہے انسان کا قلب اس میں کیا کر رہا ہے. ہاں جی, اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ وہ مکالمہ ہے جو کہ جو بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور معراج میں پیش کیا ہے, کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو, تو اللہ پاک کو تو کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی جسمانی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, کسی طرح کی محتاجی اللہ کو نہیں ہے کہ کسی چیز کا محتاج ہو. ہاں جی, تو اللہ پاک جو ہے تو اللہ پاک ایسے آدمی کی صنائع پھر آدمی کرتا ہے کہ آپ تو اتنے پاک ہیں, اتنے بڑے ہیں, اتنے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو آپ کی بڑائی کو ہی بیان کریں, تو یہ بس یہ ہے. تو یہ وہ مکالمہ ہے, آپ نے فرمایا کہ میں لے کر آیا ہوں التحیات للہ. کیا معنی ہو التحیات للہ؟ تحیات, دعا, سلام, سارا دعا سلام یہ اللہ کے لیے ہے, اور صلوات اور صلوات ساری دعائیں اور یہ اللہ پاک ہے, صلوات و طیبات تمام پاکیزیں اللہ کے لیے. تو گویا اس وقت ہمارا قلب جو ہے اس دھیان کو محسوس کر رہا ہو کہ میں اللہ کے حضور الصلاۃ للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں اللہ کے حضور کہہ رہا ہوں, اللہ پاک سے عرض کر رہا ہوں کہ میری طرف سے آپ کے لیے یہ ہے. تین دھیان اس میں التحیات للہ وہ صلوات و طیبات, یہ تین دھیان تاکہ آدمی باقاعدہ محسوس کر رہا ہو کہ اللہ کے حضور یہ کہہ رہا ہے. پھر جواب میں اللہ پاک کا یہ مکالمہ ہوا, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر, رحمت ہو اللہ کی اور برکت ہو, برکتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. اس کو کہتے ہوئے اب باطن سے محسوس کر رہا آدمی کہ اللہ پاک یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہا ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھیج رہا ہے اس کو, تاکہ آدمی محسوس کر رہا ہو, ترجمہ کر تو میں یہ تو محسوس کر رہا ہوں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا ہے؟ السلام علیکم, پھر ہم خود ہی محتاج ہیں, ہم پر سلام ہو, والا عباد اللہ الصالحین, جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں سب پر سلام ہو. جب آپ سب پر سلام کہتے ہیں تو وہ سب پر پہنچنے یہ امر رد عمل والا حساب ہے, جب سب تک اخبار آپ سب کے لیے آپ نے سلام مانگا تو یہ ان تک پہنچ کر رد عمل میں سب کی طرف سے اتنا سلام آپ پر آیا, اس کو آدمی محسوس کر رہا ہو. السلام علیکم والا عباد اللہ الصالحین, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو ہم تو اس جگہ کو اس نیت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کی اور آخرت کے لیے بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اشہد اللہ, بس ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ پاک معبود ہے, اور ہمارے لیے اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہیں, ان ساری باتوں کو عملی طور پر کر کے دکھا کے, کامیاب کرا کے, نتائج واضح کر کے, سارے انسانوں کو دکھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ہمارے سامنے ساری تاریخ موجود ہے, ہمارے سامنے قبر مبارک موجود ہے, ہمارے سامنے ساری, اسی لیے بس میرے لیے یاد اللہ تبارک تعالیٰ, بس یہی ثبوت کافی ہے مجھے, اور ہم اس کی نیت پڑھتے ہوئے کر لیتے. اور وہ درود شریف میں خاص جو حضور کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے, تو یہ نماز کا خلاصہ گویا یہ نکالا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسی ہستی, ایسی شخصیت گزری ہے سامنے جس نے کہ توحید کا عملی ثبوت پیش کیا ہوا ہے. میدان جنگ کی صفحول میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر, ساری چیزوں اور سارے مال و دولت کا اپنے پاس آ کر سب کو لٹا کر, اپنے کو فاقے کے میں رکھ کر, سب سے زیادہ تکلیف اپنے خاندان کو رکھ کر, بنی ہاشم کو رکھ کر, اور سارے عطایا دولتوں کو دور دراز لوگوں میں تقسیم کر کے ثبوت فراہم کیا ہوا ہے. لہذا اس سے بڑھ کر تجھے کسی کی ضرورت ہے. تو یہ نماز خلاصے کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انسان کے عقیدے میں پکا کر کے جاروزین کرتی ہیں, اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. الحمد للہ رب العالمین, اللہ تقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد علیہ صحابہ اجمعین. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعله سہلا. جو کچھ